Matsalen. Grötnäs postgård är belägen i Västerbottens läns norra härad och ägare är länsman Mårten Enbom. Postgården ligger litet från den stora landsvägen, god och jämn väg. Länsmannen och gästgivaren Mårten Enbom står alena för postgången. Så skriver en av kronans representanter på en postinspektionsresa år 1738. Grytnäs historia går långt tillbaka. Under namnet Grötnäs tillhör den ursprungligen Rolfs by. Under 1700-talet blir Grötnäs gästgiveri och ersätter då det äldre gästgiveri som tidigare funnits i en gård i Näsbyn på den andra sidan älven och i andra ändarna av Kalix samhälle. För övrigt är även detta en gård som under flera generationer tillhört familjen Bergman. Grytnäs har dessutom ansvar för Kalixbygdens postgång ända fram till mitten av 1800-talet. Flytten av gästgiveriverksamheten från Näsbyn till Grötnäs sägs vara ett resultat av att ryssarna bränt och härjat i Kalix. Att placera gästgivargården på den västra sidan älven försvårar helt enkelt för fienden. Så är tanken. Direkt innanför dörren ser du en märklig skylt som hänger ovanför bardisken till vänster. Mig veteligen så har den legat uppe någonstans i pikamrarna och skrotat. Och den var ju så otroligt vacker. Där står det ju priser för att åka till olika områden och byar här i Kalix och liknande. Och den är ju så vacker så den ska inte stå och skrota, utan den har vi hängt upp ovanför bardisken i matsalen. Och jag tycker att det är fantastiskt egentligen att den har blivit kvar, alltså att den inte har kastats iväg bara. I början av 1800-talet heter gästgivaren på Grötnäs Carl Fredrik Tingvall och han driver sitt gästgiveri uppenbarligen med stor omtanke om sina besökare. En resenär höjer Grötnäs gästgiveri till skyarna. Han anser att den är bästa i sitt slag i hela Norrland. Samtidigt får Tingvall senare klagomål på bristande underhåll av vägen från färjestället ner till själva gästgivargården. Tingvall verkar vara en godtrogen person eftersom han går i borgen för en ung officerare som är på ekonomiskt obestånd. Tingvall går senare i konkurs. Grosshandlaren Johan Bergman Olsson i Stockholm köper gården på exekutiv auktion 1843 och är egentligen från och med nu som namnet Grytnäs börjar användas. Sunes tavlor. Vi gör ett skutt i gårdens historia och återkommer senare till herrgårdens byggherre Johan August Bergman och hans tid här. Sedan han dött 1889 flyttar nämligen hans äldste son John August med sin familj in. Däribland också sonen Sune Bergman. Sune är konstnärligt begåvad och inte alltid helt tillfreds med att han är rikemansson. Sedan större delen av imperiet senare vid sekelskiftet 1900 gått förlorat för familjen kan man ändå behålla just Grytnäs. Inledningsvis är det Sunes mor som bor på Grytnäs, men senare är det han själv som flyttar in. Han försöker utveckla jordbruket men lyckas inte alls. För att kunna behålla herrgården säljs istället mark successivt till enskilda jordbrukslägenheter och till egna hem. Det är grunden till det villasamhälle som idag omger Grytnäs herrgård. Sune själv är nog mest intresserad av att skriva och rita. Han är kusin med nationalskalden Evert Taube och hans tavlor kan nog sägas gränsa till det naiva. Han är produktiv, avbildar Norrbotten och människorna där. Han är beredd att umgås med alla människor oavsett var de bor eller vilken klass de tillhör. Många av hans tavlor sitter än idag på väggarna i många Kalixhem. Här på Grytnäs visas ett drygt tiotal av hans bilder. Sunes färdas runt om i övre Norrland från kusten till fjällen. Mest stolt är han kanske över de bilder som han gör med glödstift direkt på näver. Fortsätt nu en trappa upp